maja nie płacisz. Aż 30 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Szczegóły, w tym wykluczenia oraz regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 9 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Strefie Gazy znów widmo głodu. Izrael blokuje pomoc humanitarną, aby zmusić Hamas do przedłużenia rozejmu. Nie ostatnia niedziela, pod znakiem wyborów kandydaci będą dziś m.in. na Pomorzu i Śląsku. Panie przodem, nawet w środku stawki, za 2 godziny w Krakowie wystartuje drugi bieg kobiet. Na żywność i leki czeka w Strefie Gazy ponad 2 miliony Palestyńczyków. Władze Izraela wstrzymały pomoc humanitarną. Według ONZ-u w ciągu 2 tygodni znów może tam zabraknąć jedzenia. Salama Al-Maruf, szef biura prasowego rządu w Gazie, mówi, że odczuwa to też służba zdrowia. Zamknięcie przejść granicznych wpływa na system opieki zdrowotnej, uniemożliwiając nam dostarczanie leków i udzielanie pomocy rannym i chorym. Nie możemy nawet zapewnić pacjentom posiłków. Do tego dochodzą problemy z dostępem do wody. Izrael wstrzymał pomoc humanitarną, aby zmusić Hamas do przedłużenia rozejmu. Od stycznia ONZ i inne organizacje udzieliły pomocy ponad 90% ludzi w Strefie Gazy. Kandydaci na prezydenta spotykają się z mieszkańcami Pomorza, Lubelszczyzny, Śląska i województwa łódzkiego. O głosy Polaków będą zabiegali w terenie Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Adrian Zandberg i Grzegorz Braun. Jan Olecki będzie relacjonował. Rafał Trzaskowski spotka się dziś o godzinie 14 z wyborcami w Katowicach. Karol Nawrocki odwiedzi zaś mieszkańców województwa łódzkiego. O godzinie 12 będzie w Chociwiu, o 15 w Wieluniu, a o 18 spotka się z mieszkańcami Wieruszowa. Z kolei w województwie lubuskim kampanię prowadzi Adrian Zandberg, który o godzinie 11.15 będzie w Stargardzie, o 13.30 w Kostrzynie nad Odrą, a o 18 w Gorzowie Wielkopolskim. Grzegorz Braun będzie zabiegał o głosy mieszkańców województwa pomorskiego, odwiedzając o godzinie 14 Starogard Gdański, a o godzinie 18 Kwidzyn. Jan Olecki, Polskie Radio. Panie pobiegną, panowie będą kibicowali. W Krakowie w południe wystartuje drugi bieg kobiet. Zawodniczki będą miały do pokonania 5 kilometrów wzdłuż bulwarów Wiślanych. Rok temu w biegu zwyciężyła Paulina Gaj z Krakowa. Możemy wystartować tylko my, kobiety, i spędzić fajny dzień z energią kobiecą. Ten jeden dzień możemy wspólnie z koleżanką, z siostrą, z mamą, z sąsiadką spędzić razem na sportowo, gdzie też czujemy się bardziej komfortowo i bezpiecznie. Rok temu w pierwszym biegu wystartowało 500 zawodniczek, dziś trasę pokona 3 razy więcej kobiet. Jest bardzo duże zainteresowanie rentą wdowią. Nabór rozpoczął się w styczniu, wnioski nadal można składać, a nowe świadczenie będzie wypłacane od lipca. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przypomina, że nowe świadczenie pozwoli łączyć własną emeryturę z częścią świadczenia po zmarłym małżonku albo małżonce. Albo odwrotnie, korzystać z renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku i zachować część własnego świadczenia. Zainteresowanie rentą wdowią jest ogromne. Przekroczyliśmy już liczbę 500 000 złożonych wniosków. Jest jeszcze sporo czasu, żeby je składać. Można udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wejść na stronę, złożyć wniosek przez internet. Według resortu pracy z renty wdowiej skorzysta około 2 milionów Polek i Polaków. Jeśli komuś akurat jest po drodze, to ma ostatnią szansę na zwiedzenie kultowego paryskiego muzeum. Przed długą przerwą Centrum Sztuki Nowoczesnej Pompidou zostanie zamknięte na 5 lat. Odwiedzane przez ponad 3 miliony osób rocznie muzeum przejdzie gruntowną renowację. Bezpłatne zwiedzanie stałej wystawy, spotkania z artystami, warsztaty i koncerty. To jedne z wielu atrakcji, które zaplanowano na ostatni weekend funkcjonowania Centrum Pompidou. Muzeum będzie czynne do poniedziałku. Potem rozpoczną się wielomiesięczne prace związane z przenoszeniem dzieł do innych muzeów w Paryżu i na całym świecie. Dzieła z tej największej w Europie kolekcji sztuki nowoczesnej trafią m.in. do Malagi, Brukseli, Szanghaju, Australii i Japonii. Remont ma rozpocząć się we wrześniu. Odnowiona zostanie fasada Centrum Pompidou, z której zostanie usunięty azbest. Zbudowany w latach 70. budynek ma zostać przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i do norm przeciwpożarowych. Planowana jest też modernizacja sal ekspozycyjnych. Szacowany koszt prac, które mają potrwać do 2030 roku, to niemal 500 000 000 euro. Stefan Folzer, Polskie Radio. Azbest już rzeczywiście mało nowoczesny, zwłaszcza z punktu widzenia sztuki lekarskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pogodna, ale synoptycy przewidują, że miejscami może się chmurzyć, jednak nie będzie opadów. Na Podkarpaciu i w Sudetach porywisty wiatr. Na termometrach w Gdańsku 13 stopni, w Augustowie i Zakopanem 15, w Warszawie i Szczecinie 16, w Poznaniu 17, w Krakowie 18, we Wrocławiu 19, a w Rzeszowie 20. Ogłoszenie społeczne. Mieliście mnie stąd zabrać. Nie jestem tu bezpieczna. Zaniedbane, bite, zastraszane w rodzinnych domach. 1500 dzieci czeka miesiącami na miejsce w pieczy zastępczej. Podpisz petycję Fundacji Dobrych Inicjatyw, by ich głos został usłyszany. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Każda droga jest inna, a nasza właśnie nabiera tempa. Bike świętuje kolejny rok na polskim rynku. Nowoczesne SUVy Bike. Dostępne w spektakularnej wyprzedaży rocznika. Tylko teraz Bike 5 z pakietem korzyści 10 600 zł. Liczba samochodów ograniczona. Nie zwlekaj i odwiedź nas w jednym z 27 salonów Bike. Bike. Wybór staje się prosty. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Sprzedajesz auta na Automoto? Od 20 lat razem zmieniamy rynek sprzedaży aut. Dzięki Twojemu zaufaniu jesteśmy siłą napędową branży motoryzacyjnej w Polsce. Nieustannie dostarczamy narzędzia takie jak zaawansowana analiza danych, raporty rynku motoryzacyjnego czy analiza stoku. Wszystko po to, aby Twoje oferty szybciej znajdowały nabywców. Twoje sukcesy to nasze wspólne osiągnięcia. Razem tworzymy miejsce, gdzie sprzedaż aut nabiera tempa i znaczenia. Oto Moto. Tu się tworzą historie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niewidzialni. Dzień dobry, niewidzialni. Dzień dobry, przyjaciele ludzi. Świat został urządzony tak, że obok ludzi czekających na wsparcie są ludzie gotowi nieść pomoc. Nierzadko się zdarza, że ci, którzy wsparcia zaznali, sami ruszają z pomocą. I o tym jest nasza audycja, którą realizuje dziś Adam Hrynkiewicz, a wydaje ją Michał Kowarski. Ja nazywam się Maciek Wasilewski i dziękuję za maile i wiadomości głosowe, które wysyłacie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Piszecie, że czekacie na pomoc, piszecie też, że pomagacie i tak z każdym tygodniem jest nas więcej. Odezwał się do nas pan Tomasz ze Szczecina, który, uwaga, chce zainicjować w Szczecinie działania lokalnej społeczności niewidzialnych. Tego u nas jeszcze nie było, ale pomysł jest wspaniały, panie Tomaszu. Uroczyście więc ogłaszam, że pan Tomasz organizuje bezinteresowną pomoc w Szczecinie i szuka życzliwych ludzi, którzy zechcą się do niego przyłączyć. Posłuchajcie. Dzień dobry. Dziś mówię do państwa prosto z pięknego Szczecina. Miasta pełnego historii, pasji i niespodzianek. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że historia z Wałów Chrobrego, którą zaraz wam przedstawię, to tylko przykładowy scenariusz wymyślony przeze mnie, ilustrujący ideę niesienia bezinteresownej pomocy. Wyobraźcie sobie mroźny poranek na Wałach Chrobrego, jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w naszym mieście. W tym zimowym chłodzie anonimowy mieszkaniec postanowił działać, nie czekając, aż ktoś inny zauważy potrzebę pomocy. Przygotował gorący napój oraz kilka drobnych przekąsek, które zostawił w małym, dyskretnym punkcie pomocy tuż obok historycznych murów. Do paczki dołączył krótki liścik z zachętą, by przekazywać dalej to, co otrzymało się od losu. Nikt nie zna imienia tego cichego bohatera, ale jego gest sprawił, że nawet w mroźny dzień serca mieszkańców Szczecina na moment rozgrzały się ciepłem ludzkiej życzliwości. Wierzę, że każdy z nas ma w sobie siłę, aby odmienić czyjeś życie, nie oczekując przy tym rozgłosu czy nagród. Zatem z głębi mojego 53-letniego serca zapraszam Was do wspólnego działania. Jeśli macie pomysł, jak pomóc sąsiadowi, znajomemu lub zupełnie nieznajomemu, podzielcie się nim, bo razem możemy więcej. Każdy z nas, podejmując mały krok, przyczynia się do wielkiej zmiany. Pamiętajmy, że również w Szczecinie, dzięki naszej empatii i zaangażowaniu, możemy tworzyć lepsze jutro. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Zachęcamy, byście organizowali się w grupy w swoich miastach, w swoich wsiach, bo wiadomo, w grupie jest raźniej i można zrobić więcej. Ta audycja zbudowana jest na energii życzliwych ludzi, ludzi, którzy biorą sprawy w swoje ręce i krok po kroku, uczynek za uczynkiem, naprawiają rzeczywistość na miarę naszych nierzadko skromnych możliwości. I co się wtedy dzieje? Ludzie głodni zapełniają lodówki, ludzie zziębnięci ogrzewają się w ciepłych ubraniach, ludzie zadłużeni wychodzą na finansową prostą. Jedną z takich osób jest pani Anna. Panie niewidzialni, bardzo wam dziękuję za pomoc w zakupie jedzenia dla mnie i dla dzieci. Jesteście wspaniali. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Niestety okularów dalej jeszcze nie mam, wzrokiem coraz gorzej. A do tego jeszcze się rozchorowałam. A jeszcze raz wam dziękuję za wszystko. Jesteście wspaniali. Cieszę się, że was poznałam. Waszą jedyną nagrodą będzie cicha satysfakcja. Pani Anna zarabia skromnie, jest samotną mamą, ma na utrzymaniu dwóch synów, w tym jednego niepełnosprawnego. Opłaciliście jej zaległe rachunki, uzupełniliście zapasy żywności. Pani Anna traci wzrok i wciąż potrzebuje waszej pomocy. Tej nieustannie zaznaje pani Monika i jej rodzina. Ich sytuacja uległa zmianie przed miesiącem, kiedy mąż pani Moniki, dotąd jedyny żywiciel rodziny, zachorował na nowotwór mózgu. Wysyłacie pani Monice środki finansowe i kupujecie od niej ozdoby z żywicy epoksydowej, które wytwarza, aby móc w tej trudnej sytuacji opłacić najpilniejsze potrzeby. Nawet nie wiem, co powiedzieć, napisała do nas pani Monika w reakcji na wasze zaangażowanie. Jestem wzruszona do granic możliwości. Ściskamy panią, pani Moniko. A teraz przyjaciółka niewidzialnych, Agnieszka. Agnieszka była gościnią naszej audycji niemal przed rokiem. Opowiadała o czułym dotyku i jego roli w procesie zdrowienia. Agnieszka jest też autorką pierwszego w Polsce badania o zastosowaniu czułego dotyku w leczeniu osób starszych i zmagających się z ciężkimi chorobami. Teraz zaprasza was na wyjątkowe wydarzenie. Czy pamiętacie moment, kiedy byliście chorzy i ktoś położył wam dłoń na ramieniu? Albo otulił kocem, pogłaskał po głowie? Może to była mama, partner, babcia, przyjaciółka. Może lekarz lub pielęgniarka, którzy w zatłoczonej przychodni znaleźli sekundę, by spojrzeć na was z troską. Jak się wtedy czuliście? I kiedy ostatnio tego doświadczyliście? Albo może kiedy ostatnio kogoś w ten sposób wsparliście? A teraz pomyślcie, jak wyglądałoby leczenie, gdyby takich gestów nie było w ogóle? Gdyby człowiek, który cierpi, czuł się wyłącznie takim przypadkiem medycznym, a nie kimś, kto potrzebuje obecności, czułości, bliskości drugiego człowieka. No właśnie, w tym zmedykalizowanym świecie pełnym procedur, technologii, dokumentacji, czy czasem nie zapominamy zbyt często o tym, co jest najważniejsze i takie najbardziej pierwotne, o dotyku i empatii? A człowiek, który cierpi, potrzebuje nie tylko leków, ale też ciepłej dłoni, która powie: jestem tu z tobą. Dotyk w opiece, dotyk w chorowaniu, dotyk w zdrowieniu to klucz do lepszego komfortu pacjenta. Tak wynika z badań, które prowadzę. a jednak wciąż w systemie ochrony zdrowia dotyk jest niedoceniany, pomijany, wręcz zapominany. I właśnie dlatego organizuję konferencję Dotyk w chorobie, która odbędzie się 2 kwietnia w Pucku. To wydarzenie dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć, jak dotyk może leczyć, przynosić ulgę i wspierać tam, gdzie bardzo często słowa nie wystarczają. Dlatego jeśli jesteś pielęgniarką, opiekunką, terapeutką, fizjoterapeutą, masażystką czy masażystą, albo jesteś osobą, która chce nauczyć się, jak po prostu dotykiem może wesprzeć swoich bliskich, albo czujesz, że w opiece i medycynie brakuje czułości i chcielibyście lepiej zrozumieć, o co z tym dotykiem chodzi i jak można bardziej wspierać naszych bliskich chociażby, to zapraszam na konferencję do Pucka. Razem z prelegentkami, lekarkami, pielęgniarkami, psycholożkami, terapeutkami będziemy mówić m.in. o tym, jak dotyk staje się językiem porozumienia, gdy słowa zawodzą. Albo jak na przykład towarzyszyć dotykiem osobom w ostatnich chwilach życia. Albo jak proste gesty mogą zmniejszyć ból, lęk i osamotnienie. Jak empatyczna obecność na przykład wpływa na zdrowienie i czy pomaga przetrwać traumę. To pierwsza taka konferencja w Polsce, a może nawet i na świecie. I tutaj to, co mogę obiecać, to nie będzie suchej teorii, będzie wiedza połączona z sercem. Dla mnie to jest bardzo kluczowe. Będą konkretne wskazówki, konkretne historie, które poruszają i które mogą zmienić i mogą realnie wpłynąć na samopoczucie chorego. I jeśli czujecie Państwo, że to temat, który Was woła, przekażcie proszę tę informację komuś, kto może tego potrzebować. 2 kwietnia, Puck. Serdecznie zapraszam. Bardzo bym chciała, żeby w chorobie, nieważne, czy to tej takiej typu grypa, czy naprawdę takiej poważnej chorobie, nie zabrakło tego, co najważniejsze. Bliskości drugiego człowieka. Zapraszam serdecznie do Pucka. Agnieszka Kawula, organizatorka konferencji. A wszystkie dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.agnieszkakawula.pl. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Dotyk może leczyć i przynosi ulgę tam, gdzie słowa już nie wystarczają, mówi Agnieszka. A ja zapożyczam się u Agnieszki i życzę nam wszystkim, by nigdy nie zabrakło nam bliskości drugiego człowieka. Maybe you can't. Łączymy ludzi, którzy czekają na pomoc, z ludźmi, którzy chcą nieść wsparcie razem z nami. Niewidzialni @polskieradio.pl to adres mailowy, na który możecie wysyłać prośbę o pomoc. trójka.polskieradio.pl /niewidzialni to nasze miejsce w internecie, gdzie znajdziecie wszystkie prośby o wsparcie. Dowiecie się też, komu, jak skutecznie pomagać. Odezwała się do nas pani Krystyna z Warszawy, redaktorka książek, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej. Brak stałej pracy wpędził panią Krystynę w depresję i wyzerował jej konto bankowe. Pani Krystyna nie ma za co opłacić mieszkania, jest sama i prosi was o pomoc. Dzień dobry wszystkim ludziom dobrej woli, których jest tu mnóstwo. W połowie grudnia zostałam bez pracy. Wysłałam kilkadziesiąt, tak pewnie bliżej 100 aplikacji na różne ogłoszenia. Jak do tej pory bezskutecznie. Od tej pory każda godzina mojego życia jest aktualnie oczekiwaniem na dobre wiadomości, które nie nadchodzą. A ponieważ w moim przypadku regularne comiesięczne opłacanie czynszu, sporego czynszu, jest koniecznością, bo najgorzej w tej sytuacji byłoby zostać bez dachu nad głową, zdecydowałam się poprosić Państwa o pomoc. Bardzo ważne jest dla mnie i chcę, żeby to jasno wybrzmiało. Kiedy tylko stanę mocno na nogi i będę w stanie, przeznaczę co najmniej analogiczną kwotę osobie albo osobom w potrzebie. Bo wierzę, a nawet wiem, że dobro nie tylko wraca, ale także idzie dalej. Wzywamy was, niewidzialni. Pani Krystyna czeka na dobre wiadomości. Tu potrzebna jest pomoc doraźna. Trzeba pomóc pani Krystynie, by nie wpadła w tarapaty zadłużenia. Potrzebna jest też pomoc, która na dobre rozwiąże jej problemy. Potrzebna jest stała praca. Pani Krystyna pisze, redaguje, prowadzi rozmowy, szuka pracy w Warszawie. Może to być także praca zdalna w redakcji, w fundacji, w wydawnictwie książkowym, w teatrze, przy produkcjach filmowych, w działach promocyjnych. Sprawdziłaby się też jako polonistka w szkole średniej. Jeśli możecie pomóc pani Krystynie zdobyć pracę, piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Pani Krystyna jest gotowa przedstawić referencje od poprzednich pracodawców. Jak tylko będzie w stanie, to przeznaczy taką samą kwotę osobie w potrzebie. Chciałaby to wybrzmiało. Wybrzmiało, pani Krystyno. Niewidzialni. A my wracamy do pana Macieja, który przed 13 laty został potrącony na pasach przez pijanego kierowcę i od tamtej pory nie odzyskał sprawności. Stan zdrowia pana Macieja, nieustanne wizyty w szpitalu nie pozwalają mu podjąć pracy. Pan Maciej żyje ze skromnego zasiłku, który nie starcza na jedzenie, ubranie i inne podstawowe potrzeby. Proszę o pomoc. Ze mną jest tak. Mam wstawioną kość. Po badaniu wykazało, że ona jest za gruba i za luźna. I utyka mi i złapie mnie padaczka. Muszę zrobić badanie, tomografię, ale okazało się, że badanie dopiero w grudniu będę miał. A chodzi o to, że muszę jak najszybciej. Jak najszybciej muszę zapłacić za te badanie. No i niestety też jest tak, że nie starczyło mi na jedzenie i na ubrania, bo też muszę kierowcy płacić, który mnie wozi do lekarzy. Za pomoc serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Wzywamy was, niewidzialni. Pan Maciej stracił zdrowie przez pijanego kierowcę. Prosi o jedzenie długoterminowe, ubrania i środki, które ułatwią mu leczenie i rehabilitację. Jeśli możecie pomóc, piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. A już za chwilę poznacie państwo niezwykłego człowieka, który tak jak wielu z nas chodzi do pracy, ma swoje zainteresowania, pieli ogródek, lubi gotować, ale gdy wybuchła wojna, uznał, że musi nieść pomoc.

pełnych nadziei postaw. I dlatego dziś naszym gościem jest Tomasz Sikora, współzałożyciel Fundacji Sikorki na Ukrainie, który od wybuchu wojny zajmuje się pomocą humanitarną dla cywilów uwięzionych w przyfrontowych miejscowościach. Wspiera także żołnierzy na pierwszej linii frontu. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry, panie Macieju. Panie Tomaszu, na czym pan zarabia pieniądze? Gdzie pan pracuje? Proszę pana, jestem programistą języka PHP w międzynarodowej korporacji. To jest stateczna praca, prawda? Tak, to jest praca etatowa, 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Są ludzie, którzy szukają w życiu mocnych wrażeń, potrzebują ich, ale pan, z tego co wiem, lubi spokój. Lubi pan gotować, tańczy pan tango argentyńskie, lubi pan też pielęgnować ogród. Co znajdziemy w pańskim ogrodzie? To jest śmieszne, ponieważ ogród, który pielęgnuje go na wielkim nieurodzaju, niemalże na żwirze. Więc znajdziemy tam wszystko to, co się przyjmie. Przyjmuje się na przykład topinambur, przyjmują się peonie, wiśnia się przyjęła. No, bardzo dziwne i bardzo przypadkowe rzeczy, które przetrzymają czasem zimę, czasami nie są wyjedzone przez sarny, więc jakby trwają. Mhm. Niemniej, kiedy wybuchła wojna, poczuł pan powinność, by nieść pomoc. Znajomy z tanga opowiedział panu o kobiecie i jej dzieciach, po które trzeba było pojechać do Ukrainy i bezpiecznie przetransportować do Polski. Wyobrażam sobie, że wielu ludzi usłyszało ich historię i nie zrobiło nic, a pan wsiadł w samochód i pojechał po nich. Dlaczego? To się zaczęło chwilę wcześniej. To się zaczęło wraz z wybuchem wojny i z pojawieniem się wielkiej fali uchodźców na granicy. Zacząłem od jeżdżenia razem z przyjaciółmi i znajomymi, przede wszystkim jakby z Joanną Czarnocką, moim towarzyszem i drugą nogą jakby całej tej działalności humanitarnej. Od zbierania rzeczy, które wydawało nam się w danym momencie, że są potrzebne. To był luty, marzec, tam był śnieg, mrozy. Dla ludzi, którym udało się przekroczyć granicę, więc jakby tam woziliśmy na granicę, a z granicy przywoziliśmy ludzi do Warszawy, do innych miast i wsadzaliśmy ich w pociągi i odprawialiśmy ich dalej. W momencie, w którym nasz kolega z tanga ze Szwajcarii zwrócił się do nas, wiedząc, że jesteśmy aktywni, z pytaniem jakby jak uratować, jak wyciągnąć kobietę z winnicy, zastanawialiśmy się i doszliśmy do wniosku, że po prostu wsiąść w samochód i pojechać po nią. Ale mówi pan o tym w liczbie mnogiej, ale pojechał pan sam. Pojechałem sam, natomiast Joanna była moim dobrym duchem i opiekunem, który cały czas mnie monitorował z terenu Polski i śledził doniesienia i mówił, gdzie następują wybuchy, jak wyglądają drogi. I to było bardzo cenne, ponieważ jakby wszystkie drogi uchodźcze były zapchane na zachód, ze wschodu na zachód. To był okres, w którym jakby samochodom udawało się przesuwać 140 km na dobę, a w związku z tym, że jeździliśmy leśnymi drogami, drogami żwirowymi, to udało nam się jakby w przeciągu doby pokonać jakby całą drogę powrotną z tej winnicy, z wsi podwinnickiej. A jakie uczucia towarzyszyły panu, kiedy pan samotnie jechał w głąb Ukrainy 200 kilometrów i mijał niekończącą się kolumnę samochodów kierujących się na zachód? Strach przed jechaniem w nieznane, strach przed wchodzeniem w sytuację, w której jeszcze nigdy w życiu nie byłem. Strach przed wyobrażonym zagrożeniem. No, przede wszystkim strach chyba. Pańska i wasza, mówię teraz o fundacji, pomoc krystalizowała się w działaniu. Najpierw, jak pan już wspomniał, zawoziliście jedzenie, leki, a później natknął się pan na żołnierzy. Proszę nam opowiedzieć o ich realiach, wtedy, kiedy pan się z nimi zetknął. Chciałbym wcisnąć jeszcze między granice żołnierzy obozy dla uchodźców i pomoc cywilom na Ukrainie. Ponieważ jesteśmy pacyfistami tak naprawdę. Pacyfistami lekko lewicującymi i I generalnie nie mieliśmy żadnego kontaktu z armią i z wojną jako taką. Więc jakby na początku pomagaliśmy uchodźcom, najpierw w winnicy, zarówno w obozie przejściowym na dworcu centralnym, jak i w klasztorze kapucynów, który był ośrodkiem przejściowym uchodźców, a potem jakby pomagaliśmy w ośrodkach dla uchodźców w Połtawie. I to było naszym jakby głównym zamysłem. Natomiast jakby w ramach tej działalności zaczęliśmy spotykać żołnierzy zarówno z 59. Brygady Piechoty Zmotoryzowanej, jak i z 4. Gwardii Narodowej. Jedni pracowali pod Mariupolem, próbując otworzyć zielony korytarz ewakuacyjny dla cywili. Wtedy tam stały na morzu statki Erdogana, czekały na możliwość ewakuacji cywili, a drudzy w obwodzie, w oblasti sumskiej pracowali w lasach i tam jakby pracowali z ciężką techniką rosyjską. I to były takie, ten czas, kiedy jakby losy obwodu sumskiego się ważyły. I generalnie najpierw jakby padło pytanie o rzeczy proste, o śpiwory, o buty, o skarpetki, o środki antyalergiczne, o podpaski, które służą żołnierzom jako wkładki w butów, eliminujące efekt zimnego potu. A leki antyalergiczne? Leki antyalergiczne są wykorzystywane na wiosnę, głównie przez jednostki szturmowe, w momencie, w którym mają zrealizować operację polegającą na zasadzce, na podejściu po cichu do wroga, i chodzi o to po prostu, żeby zwyczajnie nie kichnęli w nieodpowiednim momencie. Niesamowite. Przede wszystkim, jak spotkaliśmy tych żołnierzy, to uderzyło mnie najbardziej to, że wyposażenie armii przypominało mi trochę takie uzbrojenie postkolonialne w Indiach, jakie widziałem. Jakby ta broń, którą mieli, ona była głównie z drewna się składała, tam były pojedyncze metalowe elementy. Nie mieli praktycznie niczego. A w trakcie jakby kolejnych spotkań, poznawania realiów pracy żołnierzy pracującej na pierwszej linii, ponieważ to jest bardzo ważne rozróżniać tych, którzy pracują na pierwszej linii i na zerowej linii w bezpośrednim kontakcie z wrogiem, a tymi, którzy pracują na linii drugiej w odległości 50 do 100 kilometrów od wroga. To jest jakby, to są dwa różne światy, które mają niewiele wspólnego ze sobą. I poznając realia pracy naszych żołnierzy, doszliśmy do wniosku, że zaopatrzenie tego żołnierza w sprzęt, który pozwoli mu przeżyć kolejny dzień, kolejny tydzień i w ramach tych godzin życia, które on zyskuje dzięki temu sprzętowi, ochronić jakąś wioskę albo odbić jakąś wioskę, to jest warte nieskończenie więcej niż tiry mleka w proszku, tiry pampersów, czy tiry jedzenia dla dzieci. Po prostu jakby w ten sposób ochraniamy większą ilość żyć cywilnych. Mówi pan cały czas w liczbie mnogiej. Wspomniał pan o swoich lewicowych poglądach, ale wiem, że jesteście grupą ludzi, która jest bardzo różnorodna na światopoglądowo, prawda? Tak, zarówno na terenie Polski, jak i na terenie Ukrainy. Współpracuję z ludźmi o bardzo konserwatywnych poglądach, które nie wiem, na przykład w okresie 2015-2021 byłyby nie do pogodzenia na warszawskiej ulicy. Natomiast jakby tam mamy trochę wyższy cel, wyższy priorytet i po prostu jakby o sprawach światopoglądowych staramy się nie rozmawiać, żeby nie powodować niepotrzebnych tarć. No to jest piękne. Powiedział pan, a to mną wstrząsnęło, że przyzwyczaił się pan do strzału rakietowego, ale najbardziej przerażający jest dźwięk strzału z broni palnej. Dlaczego? Ostrzał rakietowy ma w sobie coś z losowości, z przypadkowości, coś, na co się nie ma wpływu po prostu. I to są jakby rakiety, które nie są wycelowane we mnie osobiście. One jakby mają pokryć jakiś kwartał, kwadrat ulicy w mieście, czy jakąś posadkę, czyli linię drzew rozdzielającą dwa pola uprawne w terenie zielonym i po prostu lecą. Natomiast tak, przerażający jest dla mnie jakby strzał z broni palnej w momencie, w którym, nie wiem, jest piękna słoneczna pogoda, piękny krajobraz, spokój, cisza, ptaszki ćwierkają i nagle jakby pada taki strzał. W związku z tym jakby ja sobie od razu wyobrażam, że ten dźwięk wydaje karabin, który trzyma człowiek, który na coś patrzy. Ten dźwięk jakby jest blisko, więc może patrzy na mnie i to jest przerażające. Dla żołnierzy najbardziej przerażające są dwie rzeczy. Jest bomba awiacyjna, bomba samolotowa i ostrzał z czołgu. I jakby straszność tych dwóch rzeczy z innych powodów wynika. Bomba potrafi zrobić krater na 7 metrów, na 10 metrów w ziemi, potrafi przebić się przez pięciopiętrowy budynek do samej piwnicy, a pocisk czołgowy po prostu leci szybciej niż dźwięk, więc żołnierze nie wiedzą, kiedy nadlatuje pocisk. Najpierw jest wybuch, potem jest dźwięk przylatującego pocisku. Mimo tego zagrożenia, tych ekstremalnych warunków, cały czas pan i wy niesiecie pomoc. Powiedział mi pan wcześniej, że tam w Ukrainie ma do czynienia, cytuję, z trudnymi do wyobrażenia postawami żołnierzy, które motywują pana, by dalej nieść pomoc. Proszę o tych postawach, o tych wydarzeniach opowiedzieć, tak żebyśmy mieli szansę wyobrazić sobie pańską motywację. Mieliśmy strzelca BTR, a BTR to jest jakby taki pojazd opancerzony z małą wieżyczką strzelniczą. Chłopaki z naszej brygady miały zająć trzy posadki, czyli trzy linie drzew, trzy linie obrony rosyjskiej. Po prawej i po lewej mieli jednostki SSO i jednostki obrony terytorialnej i to były pierwsze dni, w których Rosjanie zaczęli używać zagłuszania urządzeń wojny radioelektronicznej, czyli jakby zagłuszania elektronicznego komunikacji. No jakby nie było żadnej komunikacji między tymi jednostkami. Nasza jednostka była po środku i ona jakby rzeczywiście zajęła wszystkie trzy linie obrony rosyjskiej. Jednostki po prawej i po lewej zatrzymały się na pierwszej. I nasza jednostka dostała się w okrążeniu. Tam był jeden czołg, jeden BTR i piechota. Czołg po wystrzeleniu ostatniego pocisku musiał się wycofać, bo jednak to jest jakby wartość dla armii i takie są dyrektywy. BTR zaczął płonąć, ostrzeliwany, już nie pamiętam z czego. Strzelec tego BTR-a płonącego w środku już wychodził, żeby się uratować, natomiast w momencie, w którym jakby zobaczył naszych chłopaków rannych, uwieszonych, ścianek bocznych tego BTR-a, jakby pomachał im, wrócił do tej wieżyczki i strzelał do końca, strzelał do momentu, w którym nie przestał strzelać. Mam nadzieję, że zaczadział, a nie spłonął. To są takie postawy. Nasz nieżyjący przyjaciel, bliski już. Nasi chłopcy z oddziału szturmowego byli świadkiem, gdy kaderowiec rozciął klatkę piersiową rannego żołnierza i zjadł z jego serce. I nasz przyjaciel przy zachodzie słońca udało mu się zlokalizować jakby tego kaderowca po głosie, ponieważ on jakby wycinając to serce krzyczał o Belgii pod adresem naszych chłopców. Udało mu się zlokalizować tego żołnierza poprzez modły, poprzez jakby dźwięk modłów tego żołnierza. I on poszedł jakby z nożem za linię wroga i po prostu tym nożem zabił 9 osób, żeby dojść do tego człowieka, który jemu przyjacielowi wyciął serce. Jego też wyeliminował, udało mu się wrócić. Jakby tam takich rzeczy, takich historii jest tak naprawdę nieskończona ilość, więc i one są wszystkie poruszające, a chyba jakby ciężko mi o nich jakby mówić więcej. A czy po takich doświadczeniach można wrócić do spokojnej pracy przy biurku, przy komputerze, w korporacji? Jest bardzo trudne godzenie tych dwóch światów. Z tego powodu, że jakby one się tak bardzo boleśnie zderzają. Gdzieś w jednej chwili kolega z pracy opowiada o tym, że pękła mu opona i że musiał czekać godzinę, aż przyjedzie pomoc drogowa i go ściągnie, a z drugiej strony dokładnie w tym samym czasie jakby dostaje kolejną informację o naszym przyjacielu Wowie, któremu urwało nogę i on jakby leży na ziemi niczyjej, krzyczy, ponieważ tak go boli, a nasi chłopcy jakby nie są w stanie go ściągnąć, ponieważ jakby tam jest ostrzał. Kilka godzin jakby później dostaje informację, że Wowa już nie krzyczy. Do dzisiaj Wowa jest uznawany za zaginionego w akcji, chociaż jakby absolutnie wiadomo, że nie żyje, dlatego że, to jest, że jego ciało zostało na terenie okupowanym. Więc jakby pogodzenie tych dwóch światów jest trudne, no ale co zrobić? Po prostu. A jak można was wspierać, was w fundacji? Jakby nasze potrzeby polegają przede wszystkim na zasobach, na zakup sprzętu. Kupujemy głównie drony FPV, czyli drony jednorazowego użytku, nazywane jakby potocznie dronami kamikadze. Drony wielorazowego użytku, które potrafią albo zrzucać ładunki wybuchowe, albo jakby służą realizacji jakby zadań zwiadowczych. One pomagają jakby unikać zasadzek, kiedy oddziały posuwają się do przodu, one pomagają lokalizować pozycje ogniowe wroga i dzięki temu jakby artyleria uzyskuje koordynaty, gdzie należy prowadzić ostrzał. Pan to pięknie ujął, przepraszam, że wchodzę w słowo, że dron spada, ale dzięki temu nie ginie człowiek. Tak, to mówimy tutaj o systemach REP, to jest ukraiński, rosyjski skrót, nie znam polskiego odpowiednika. To są jakby urządzenia zagłuszające komunikację radiową między operatorem drona a samym dronem. Kupujemy REP-y zarówno stacjonarne dla naszych chłopaków w okopy w pozycji, REP-y mobilne, takie w plecakach, gdzie jakby człowiek z oddziału szturmowego niesie go ze sobą i REP-y jakby na samochody, ponieważ jakby samochody to jest kolejny obszar naszych potrzeb, rzeczy, które kupujemy i ustawiany na taki samochód, czy to jest jakby samochód obrony przeciwlotniczej, czy to jest samochód ekipy droniarzy, czy to jest jakby samochód po prostu piechoty służącej do wywożenia rannych, a dostarczania amunicji i broni. Jakby sprawia, że życie, czas życia takiego samochodu, jak i jego załogi jest dłuższy, ponieważ jakby jeżeli REP działa na odległość 200 metrów, to jeżeli jakby wrogi dron wlatuje w zasięg działania tego REP-a, to on spada na ziemię. A jak pan z pańskim doświadczeniem mógłby przekonać osoby, które są przeciwne tej pomocy żołnierzom ukraińskim, w ogóle Ukraińcom? Co pan ma im do powiedzenia? Jakby wyzwalaczem, pobudkami do naszego działania jakby są dwa obszary. Jeden to jest jakby obszar czysto etyczny i moralny. W momencie, w którym komuś dzieje się jakby niesprawiedliwa krzywda, należy stanąć w obronie tej osoby. Nie wiem, ludzie myśleli o remoncie domów, o wakacjach, o pójściu na studia, o czymś jakby, a w tej chwili jakby ktoś jest zgwałcony, komuś zabrano dziecko i wywieziono 1000 kilometrów w głąb Rosji, komuś spłonął dom, a ktoś uczy się chodzić na sztucznej nodze. To jest niesprawiedliwe po prostu. I to jest jakby jedna pobudka naszego działania, a druga pobudka naszego działania jest jakby czysto wyrachowana i pragmatyczna. Putin jest człowiekiem, który przez 25 lat prezydentury cały czas prowadzi wojnę. Pierwsza wojna czeczeńska, druga wojna czeczeńska, Abchazja i Osetia, wojna ukraińska 2014 roku, pełnoskalowa wojna ukraińska, próba przewrotu w Czarnogórze, okupacja Naddniestrza, jakby, próba ingerencji wybory w Rumunii. Putin cały czas prowadzi wojnę i to jest zarówno wojna militarna, jak i wojna o nasze dusze, wojna, której front przebiega przez każdy dom z dostępem do internetu. I on się nie zatrzyma. I tak naprawdę jedynym rozwiązaniem, które zapewni bezpieczeństwo, nie wiem, mi i mojej córce, przyszłym pokoleniom, jest powstrzymanie za pomocą naszych środków i rękami ukraińskich żołnierzy, tego szaleńca Putina, i być może doprowadzenie do rozpadu Federacji Rosyjskiej na jakieś republiki. Tak. I Myślę, że jest wiele osób, które mogą sobie ułożyć życie zarówno pod panowaniem jakby Unii Europejskiej, jak i pod panowaniem nowego miru, ale na pewno ten nowy mir nie jest lepszym życiem. I dlatego naraża pani życie? Dziś narażam życie, to jest chyba jakby za dużo powiedziane. Tak naprawdę narażają życie chłopcy, którzy walczą. Ale robimy to, co robimy. Ja, moją motywacją jest chyba jakby, jestem związany już z tymi chłopcami. Znam ich wielu. A bardzo wielu już nie znam, już nie żyją. I teraz jakby takim głównym motorem do działania jest jakby próba kupienia im godzin i dni życia. Moim państwa gościem był Tomasz Sikora, współzałożyciel Fundacji Sikorki na Ukrainie. Odważny człowiek, którego starania przedłużają życie ukraińskich żołnierzy. Dziękuję panie Tomaszu. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Nasza dzisiejsza audycja zbliża się do końca. Przytoczę wam jeszcze jedną wiadomość, tym razem od pani Joanny. Tak bardzo się cieszę, że jesteście niewidzialni. Wiem, że jeśli pojawi się potrzeba, będę miała na kim polegać. Adam Hryniewicz, Michał Kowarski i Maciek Wasilewski, dziękujemy za dziś. I do usłyszenia za tydzień w godzinie niewidzialnych. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is the rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright sunshine. Nothing but blue skies. Look straight ahead. Nothing but blue